Gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie jest Wojciech Staroniewicz. Rozmawiamy o płycie African Project Live in Gdańsk, płycie nagranej w studiu imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk, które zresztą obchodzi swoje 75-lecie, tak? Jak tu widzę. Ach, na okładce. Czas płynie bardzo szybko. Tak. Pozdrawiamy kolegów z Radia Gdańsk. Szczególnie Kamila Wicika pozdrawiamy. Tak, i Maćka Bogusławskiego też bym chciał pozdrowić, bo on jest tutaj mistrzem od dźwięku na tej płycie, czyli on nagrywał i później miksował i masterował ten materiał. W 2019 roku ukazało się jednak więcej płyt, na których można ciebie posłuchać, Wojciechu. No tak, to był dość dobry rok dla mnie, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o nagrania. Przede wszystkim North Park. North Park, no to jest taka moja osobista wypowiedź, czyli mój kwartet z udziałem norweskiego puzonisty Rika Johannessena, z którym znamy się od dawna i z przyjemnością gramy razem. Ale też pojawiła się również koncertowa płyta. I też z Radia Gdańsk. I też z Radia... Nie z Radia Gdańsk. Nie. Myślę o płycie zespołu Loud Jazz Band. Ach, czyli... myślałem, że chodzi o koncert z piosenkami... A to za chwilę. Dobrze. To za chwilę. Chciałem powiedzieć o płycie Loud Jazz Band, czyli koncertowej płycie nagranej w Oslo. We wrześniu, tak? Tak, we wrześniu. Nie pamiętam. We wrześniu, tak, bo we wrześniu. Bo ostatnio prezentowałem tę płytę w radiu, tak? Więc tak. W takim bardzo, zresztą liczącym się klubie Kosmopolite w Oslo. No i też nagranie wyszło bardzo fajnie, także Carlos postanowił to pokazać światu na płycie i wyszła kolejna płyta Loud Jazz Band. Ale, o czym wspomniałeś, było też nagranie koncertowe, chociaż to nie takie proste. Było nagranie w Radiu Gdańsk. Tak, to jest inna historia, bo u ciebie to jest proste. U ciebie został zagrany koncert i wyszedł na płycie. Były dwa dni, czyli no my pozwoliliśmy sobie na coś takiego, mówię tam, bo zaraz, bo nie powiedzieliśmy, o czym rozmawiamy. O zespole Take It Easy i najnowszej płycie tego zespołu pod wodzą Przemka Diakowskiego. A płyta to piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w naszych opracowaniach w takim brzmieniu właśnie Take It Easy, które już na przestrzeni lat się uformowało i myślę, że jest dość charakterystyczne. I to było tak, że były dwa dni, w którym w pierwszym dniu żeśmy na wszelki wypadek, bo to musiało się ukazać, bo tam byli sponsorzy. Inne zobowiązania, tak. Nagraliśmy materiał, a następnego dnia odbył się koncert, również nagrywany, no ale płyta zawiera nagrania z tego pierwszego dnia i śpiewa tam Joanna Knitter, znana Państwu zapewne, i zespół Take It Easy. A plany na 2020? Jak wyglądają? No właśnie, chciałbym mieć tutaj taką szybką wypowiedź, że to i tamto, ale prawdę mówiąc, jestem w fazie jakiegoś takiego zamyślenia i zastanowienia, co by tu wykombinować. Nie mam bardzo precyzyjnego planu, także nie mogę nic takiego ciekawego powiedzieć w tej chwili. Główka pracuje. Jak zawsze. Jak zawsze. Zatem może niekoniecznie aż tyle płytnik jak w 2019, chociaż właściwie dlaczego nie? Niech będzie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To jak ja mówię, nigdy nie wiemy, co będzie za zakrętem. I zwykle są bardzo ciekawe sprawy, także właśnie chyba jest ten zakręt w tej chwili. Tak, słyszę piszczenie opon i myślę, że się pojawią fajne rzeczy. No, bardzo chciałbym kontynuować, na pewno bardzo chciałbym kontynuować swój kwartet z Johannesem. To jest taka rzecz w tej chwili mi najbliższa i jak mówię, główka pracuje, to właśnie myślę o tym, żeby tutaj dalej, ciąg dalszy, jakieś nowe utwory, nowe nagrania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powodzenia w każdym razie. Nie, dziękuję, żeby nie zapeszyć. Wojciech Staroniewicz, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla całego zespołu przekaż. Przekażę z ochotą. Dla wszystkich trzech zespołów, czterech właśnie, zespołów. Właśnie, czyli kilkudziesięciu osób tak naprawdę. Dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak mnie śmieszy, niesłychanie daje słowo, kiedy robisz się współczesnym kasanową, patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść.

Piotr Scholz jest bohaterem ostatniej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Zawsze o tej porze bowiem zaglądamy do muzycznego kalendarza. No i wynika z tego, że to ostatnie urodziny przed 30 Piotra Scholza w tym roku nam wypadają. Jednego z naszych ulubionych gitarzystów, bardzo zdolnego, bardzo już doświadczonego muzyka, mimo tak młodego wieku. Kiedy się zerknie na stronę Piotrka, piotrscholz.com, no to tam nagród mnóstwo, a to tylko wybrane osiągnięcia, stypendia, inne osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Państwo zechcą zerknąć, to proszę bardzo. Szczególnie uwagę zwracają takie oto nagrody jak Chestnut Odrone 2018 Grand Prix. I także nagroda Jazz Forum w 2018 roku. I potem jako część tej nagrody także koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespołu Wisdom Collective. Do tego koncertu sobie jeszcze przejdziemy na pewno. Dzisiaj jeszcze w audycji Mało Obiektywnie. Bo teraz słuchamy płyty Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom Collective. Taka płyta się zdarzyła jakiś czas temu. The Gladiator, czyli Gladiator, to kompozycja Kuby Marciniaka w aranżacji Piotra Scholza, a za chwilę Hermoso Lugar, to już kompozycja i aranżacja jubilata Piotra Scholza, gitarzysty, i także jak Państwo za chwilę usłyszą, jakże zdolnego kompozytora i aranżera. Przypomnę może, Wisdom Collective to Kacper Smoliński na harmonijce ustnej, Kuba Marciniak, saksofony sopranowy i tenorowy, Damian Kostka, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja i na gitarze Piotr Scholz. No a skład Poznań Jazz Philharmonic Orchestra tak liczny, że tu też odsyłam Państwa najlepiej do okładki tej płyty. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom Collective. Cabin in the Woods, a wcześniej Hermoso Lugar. Dwie kompozycje gitarzysty, kompozytora także tych utworów, aranżera Piotra Scholza. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra plays Wisdom Collective. Płyta z 2019 roku. W marcu, a dokładniej 17 marca 2019 roku, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół Wisdom Collective. A koncert kończyła kompozycja, którą zapowiedział perkusista grupy, Adam Zagórski. Spijając miodulę. Thank you. Spijając miodule. Kuba Marciniak, saksofonista Wisdom Collective, jest autorem tej kompozycji, ale z tego co pamiętam, to autorem tytułu jest basista Damian Kostka. Także w zespole Kacper Smoliński na harmonijce, Piotr Scholz na gitarze i Adam Zagórski na perkusji. Wisdom Collective w Trójce na koncercie 17 marca 2019 roku. To była część nagrody za Grand Prix festiwalu Jazz nad Odrą w roku 2018. Tak się złożyło. Koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, prawda? Ważne wydarzenie na mapie koncertowej zespołu Wisdom Collective. Jeszcze jedna kompozycja jubilata Piotra Scholza przed nami. Sweet the Road to płyta z 2016 roku. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra ponownie. Album zaczyna najdłuższa ze wszystkich pięciu. Kompozycja zatytułowana Beginning of a Journey, czyli początek podróży. Jeszcze raz Państwu polecam stronę Piotrka. piotrscholz.com piotrscholz.com. Tam wszystkie informacje o także koncertach Piotra i Wisdom Collective i w ogóle wszelkie informacje na temat artysty. A ja dziękuję za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, słyszymy się we wtorek o 15 w specjalnej audycji nadawanej prosto ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej podczas 22 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tak samo z piątku na sobotę za tydzień od północy do drugiej Mało Obiektywnie wydanie festiwalowe. Także Państwu polecam to spotkanie. No i polecam także Trójkę po czwartej. Tam Grzegorz Zembrowski i jego Mikrokosmos. A my początkiem podróży się żegnamy. Tak nam się poukładało. Beginning of a Journey z płyty Piotra Scholza i Poznań Jazz Philharmonic Orchestra. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w Trójce. Thank you.